No nie wiem, czy oprócz jojków było tam coś w języku sami, czyli po lapońsku, bo to przecież Finn śpiewał niejaki Jonne Järvelä. Tak, tak, grzechy młodości obecnego filara zespołu Korpiklani, kiedyś w zespole Szaman, i takie oto jojki wyśpiewywał. Patrzę na zegar. Mało czasu, króca bomba. Pożyczyłbym wam czadowych świąt, ale oczywiście mógłbym zostać opacznie zrozumiany, więc życzę wesołych, spokojnych, rock'n'rollowych, sytych. Bo my słyszymy się już po świętach. No i też pewnie będzie kolędowanie, ale strefowe. Więc mam nadzieję, że słyszymy się za tydzień o tej samej porze. A żegnamy się po litewsku. Reikia pasistengti išgyventi kiaušras. Akise, mintise, tarsi bandai tenai lyst. Bet jei žinai, dažniausiai šūviai skamba viens, du, trys. Jau nesugebu galvot, aš prareksiu laukia balsą, kiek man dar kartą. O už langore, kur alyvogės žydės, saulė vėl patekės, bet niekas to nepastebės. Czarna noc. Dobry wieczór Państwu. Środek nocy, jak zwykle bardzo miło, sympatycznie. I tak chciałem, żeby się rozpoczął James Tillman. Dzisiaj będą nagrania tylko i wyłącznie wydane w roku 2014, albo jeszcze inaczej, takie, które dotarły do nas w 2014 roku. Poprawiłem się bardzo szybko, bo już następny utwór, który będzie, to będzie mixtape z wielu nagrań w wykonaniu DJ-ów Steve'a Nasha i DJ'a Functiona. Oni będą takimi troszkę bohaterami naszego dzisiejszego spotkania. Mówię troszkę, bo pojawią się ich rzeczy w naszej audycji Czarna Noc. A poza tym będzie z płyt, które ukazały się w 2014 roku, bo to już końcówka i jakoś trzeba ten rok podsumować. Zatem rozpoczął James Tillman, a przed nami pierwsze nagranie, które dotarło do mnie w 2014 roku. Pamiętam, że było to 1 stycznia, jakoś tak wczesnym popołudniem, kiedy wstawałem po bogatej zabawie sylwestrowej, otworzyłem pocztę i wówczas pojawił się ten oto plik. I don't care who's better, who's worse. My contribution is first. First is forever. And that's the way it goes down in the history books. Why is it it's like a joke. It's like a It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. Broken glass everywhere. People pissing on the stage. You know they just don't care. I can't take the smell. Can't take the noise. Got no money to move out. I guess I got no choice. But rats in the front room. Roaches in the back. Junkies in the alley with the baseball bat. I tried to get away, but I couldn't get far. Cause a man with a tow truck repossessed my car. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. Ladies and gentlemen, we have searched the whole world over for the great entertainers. And they are finally here tonight. They are world renowned. They are critically acclaimed. Grand Master, the Almighty Furious 5 MCs. So it's party time. Speed up variety. On the corner just a waste of my time. And when I realized I was the king of the rhyme, I got on the microphone. And what do you see? Ha, the rest was my legacy. I was born to be the king of the bebop swing. To have stands in my dance, big diamond ring. To own a castle in a Yahoo million in gold. Cause rap is a game that I control. I'm like Shakespeare, I'm a pioneer. Because I made rap something people wanted to hear. See, before my reign, it was the same old same. Until the bar with the bar, that street talk game. So if you ever let me make this clear, stepping out of here, you ever think you're getting up, down, around, or in? You better think again, my friend, because the door is closed and we're in town, and the only place you can go is down. For all you beautiful people out there, if you're having a good time, everybody scream! I'm not a laser beam or a diamond mine or a platinum watch or some vintage wine. Not a pocket full of pearls, I'm an oil well. Like black gold, baby, I'm Melly Bell. And to all the fly girls, I come off hard. The slightest wink or nod makes me your guard. All my problems are small, so my pockets are large. And when they walk in the door, oh baby, I'm in charge. I treat ladies like jewels and diamond rings. On my fingers, on my arms, on everything. On the streets, on the sheets, I can't be beat. So don't ask where's the beef, baby, here's the meat. I'm gonna give you some soap, a towel and a cup. Cause the bum MCs are all washed up. Put your women on the line with the rest of my crew, so I can make love to her and annihilate you, punk punk. Yeah. Me what? Yeah. This time, cut it in never. so that you care for everybody. It's a shame that our people won't stick together. We wanna rock you. We're the kings of swing. We're chosen to rule. The things are clean inside the cool school. We're the chiefs of relief. Contain the wild beast. The finesse of the west. The masterpiece of the east. The boss of cars. The lord of the horn. The ones with the platinum vocal cords. We're the science of desire. With a magical might. The monarch of the dark. In the night of light. We advertise and specialize in the exercise that will energize the young lady thighs. Cause all the fly guys make just a rise right before the rise. We're the Earl of the Wild and the heir of Flair. The Duke of Dare, the Mayor of Debonair. Got fine, drink wine, keep dancing, dine. Got a first class female, oh so fine. I teraz wytłumaczę, co to było i dlaczego akurat 1 stycznia. Otóż 1 stycznia swoje urodziny ma Grandmaster Flash, czyli tak naprawdę Joseph Saddler, legendarny DJ, jeden z pionierów tretablizmu, człowiek, który zasłynął właściwie z wielu powodów w historii nie tylko hip-hopu, ale całej muzyki. I Steve Nash oraz DJ Function wykonali właśnie taki mixtape tylko i wyłącznie dla potrzeby audycji Soul Muzyka Duszy. Dzisiaj z przyjemnością Państwu go przypomniałem. I to było pierwsze nagranie, które dostałem, a pierwszą płytę, która trafiła do mnie w roku 2014, był album Sharon Jones and the Dub Kings. Oh, Sharon Jones and the Dub Kings. Skoro jesteśmy już przy wytwórni Dubton Records, to nieco później, ale dotarła do nas płyta Naomi Shelton. Get up, shine. Oh, I can't get up. Get up, shine. Oh, Lord, I'm much too tired. Get up, shine. Oh, I can't get up, 'cause I'm much too tired. And I can't get up. Come by my side. What that you say? Come by my side. Well, help me along the way, y'all. Come by my side. Well, if you help me along, I just might rise up and carry on. Bardzo specyficzna jest to wytwórnia płytowa Dubton Records, bo bardzo pilnie strzegą tajemnicy prawdziwego soulu, funky, takiego sprzed lat 40. Takich wykonawców też gromadzą i rzeczywiście odnoszą sukcesy. Naomi Shelton and the Gospel Queens. I wracamy do naszego duetu z Torunia, Steve Nash i DJ Function. Kiedy był luty i była kolejna rocznica urodzin Czesława Niemena, a wcześniej była rocznica śmierci Czesława Niemena w styczniu, to obydwaj panowie wykonali taki oto mixtape. Z niej krzeszczy wszystko dookoła, ściany i dach. Gorąco drze, hej, pobiegnij tam, to nie szkoda czasu, bo stodoła płonie, a w niej ludzie jacyś są. Sołtys chyba już zwołał, prawie pusi, pomagaj i ty. Płonie stodoła, a na trwa, więc myślę, a nie. Dlaczego właśnie ja miałbym brać dudy w mnie? Hej, hej. Tam wiatro, więc dzwonię, biegnę do kół i widzę tam, co błoną oczy jest skronie, bawię się tu. Pan chyba se sto, bo sądy swoją córkę za mąż dzisiaj dał. Do żonki pali się pan młody chłop nazwał. Zbrakło miejsca w mieszkaniu, ojciec i też ugościć chciał wieś. Swojej stodole zrobił bar, tak czyle mi ja. Niewiele jest mixtape'ów z udziałem nagrań Czesława Niemena, bo też nie zawsze można je robić, ale w tym przypadku jak najbardziej tak. Absolutne małe dziełko. Steve Nash i DJ Function jeszcze dziś powrócą w naszej audycji Czarna Noc na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Przed nami kolejny album, który dotarł do nas gdzieś tam na początku 2014 roku i pozostał właściwie przez cały rok. Jest z nami do dzisiaj i pewnie będzie jeszcze przez wiele lat, bo jest przepiękny. To the fickle, let it drop. We have the power to sustain. Like the motor needs the food to bring real power to our brain. Now we bought it back, so let me make it plain. Since our mother's gone, it always seems to rain. And the booze and the friends and the party never ends. No excuse for behavior that no one can defend. We reflect in the quiet times inside our heads and give thanks for our children tucked up sweetly in their beds. Inside their heads, trickling water, dripping down, slow like some rivers without a sound. As many times since you were at my side, I'm still here. But I keep you deep inside. With my hands across the water, with my 2 feet in the sea, my fear is for my daughters. But will God wash over me? Take our lambs off to the slaughter. Take their lives so perfectly. Like your bricks are filled with mortar. Cast your wisdom to the breeze. Same fault lines, New York City talks to me, slow like some reruns on our mother's TV. New York City, she speaks to me in tongues, keeps me to abreast, pumps air into my lungs. With my hands across the water, with my 2 feet in the sea, my fear is for my daughters, but will God wash over me? Take our lambs off to the slaughter, take their lives so perfectly, like your bricks are filled with mortar, cast your wisdom to the breeze. With my hands across the water, with my 2 feet in the sea, my fear is for my daughters, but will God wash over me? Take your lambs off to the slaughter, take their lives so perfectly, like your bricks are filled with mortar, cast your wisdom to the breeze. She was standing at the till when he came up and gave her his number. Whoa, that's not the start of the story, 'cause it took him an age to do that. Whoa, when she noticed this guy, it kinda took her out of a slumber. Whoa, he came in and turned round, went out, then he came back. Whoa. Then he left, the moment passed, she soon forgot. The weeks went by, she didn't give him another thought. Until one day, she reached a hand inside her coat and found the number he had written on that note. number. Whoa, all humble and shy, this obsequious guy went to speak. Whoa, he asked her if she had a man in her life to encumber. Whoa, whoa, a date with himself if she didn't think him a freak. Whoa, what did she do? What did she think? What did she choose? She called him up and arranged to meet, wore her nice new shoes. Osiemnaście lat kazała czekać Nene Cherry na swoje nowe wydawnictwo, ale za to jak już wydała, to okazało się, że to znakomita płyta. Blank Project, tak jest zatytułowany ten album, a poprzedni Man wydany został w 1996 roku. Ta płyta też tak jakoś na początku roku dotarła, już nawet nie pamiętam dokładnie kiedy, ale najpierw przesłuchałem ją z lekkim zaniepokojeniem, później z coraz większą sympatią. Dziś bardzo lubię i to naprawdę fantastyczny album. Również pojawił się na początku roku krążek Pharrella Williamsa. Ooh. girl, I like you. Wait, hey, I can see it the way you like. I can do it the way you need. I can give you dirty looks like them niggas that's on TV. None of them boys know the first thing about your fantasy. And if they try, they cannot do it just like me. I know you say thing. Girl, I like you. Hey, hey, I love you. first saw you, I got excited. Tried to keep my composure, trying to hide it. But I didn't know, I didn't let go. Then I realized I'm trying to fight it. Just so in, I learned to ride it. But I didn't know, oh, I had to let it go. Like a gust of wind, you hit me off sometimes, yeah. Like a gust of wind, hey, you push me back once in a while. Like a gust of wind, you hold me when I'm pale. Push me in, hey, the air with me to find myself. Wydaje mi się, tak z pewnej perspektywy czasowej, że to chyba moja ulubiona piosenka z nowego albumu Pharrella Williamsa. Aczkolwiek szczerze przyznam Państwu, że gdybym miał oceniać w skali od 1 do 5, gdzie 5 to najlepsza, najwyższa ocena, 1 najgorsza, to tak ten album dostałby tak po środku, chyba 2,5. Nie zachwyca, ale wszystko znakomicie zrobione, wszystko się zgadza, no ale w końcu mówimy o jednym z najlepszych producentów, jednym z najbardziej komercyjnych producentów świata. Teraz przenosimy się z muzyki bardzo komercyjnej w świat niezależnych. Forgot it. think about you, girl. Ooh, I made it to the day. I can live without you. Nie będziemy zostawiać żadnej informacji, absolutnie. 14KT NDB, projekt niezwykły, wokalno-producencki. Taki jest dzisiaj soul i czy nam się to podoba, czy nie, musimy się z tym pogodzić. Musimy się przyzwyczaić do tego, że tak dzisiaj brzmi czarna muzyka. Ta płyta jest bardzo dobra moim zdaniem i bardzo przyjemnie słucha się jej od początku do końca. Saturn Return. To jest tytuł tego albumu. Artyści to 14KT i AB.